nagram Morgana. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Serdecznie zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną. Eksperyment z Detroit i Think Twice wyznaczył początek naszego spotkania. Wybrzmiałe nagranie z pewnością można zaliczyć do klasycznych utworów tej stylistyki, jeśli w ogóle w muzyce elektronicznej można mówić o takowych. W każdym razie za nagranie odpowiada muzyczna śmietanka Motor City pod przewodnictwem Carla Craiga, przedstawiciela drugiej fali elektroników z Detroit. Mówię o tym, ponieważ w trakcie tego wydania Potrójnego Pasma sięgnę po muzykę człowieka plasującego się w tej pierwszej. Dżentelmena, który coraz częściej pokazuje się światu w stosownym garniturze i, co już zupełnie mnie zdumiewa, w krawacie. Kiedy parę lat temu rozmawiałem z osobą organizującą jego występ w Polsce, to usłyszałem, że dziś jest już on nie tyle DJ-em i producentem, co artystą przez wielkie A. A chodzi o Jeffa Millsa, który w ostatnim czasie opublikował 5 albumów. Wszystko w zaledwie 2 lata, począwszy od 2020 roku. Są to płyty z jednej strony flirtujące, uwaga, z free jazzem, ale też klasycznym techno, co pewnie, jeśli chodzi o Millsa, jakoś nie dziwi, ale Amerykanin zrobił również wycieczkę w stronę muzyki eksperymentalnej i to właśnie lwią część tego wydania Potrójnego Pasma chciałbym poświęcić tej płycie. Album nosi tytuł Mind Power, Mind Control. Ukazał się 20 maja tego roku i posłuchamy jego obszernych fragmentów w drugiej części audycji. Pojawi się dziś także Organizacion, czyli zespół, w którym w 1968 roku znaleźli się Florian Schneider Esleben i Ralf Hüther, późniejsi założyciele Kraftwerk. Ponadto zajrzymy też na nasze podwórko, a to za sprawą nietypowej kompilacji, na której znalazło się wielu zacnych producentów, polskich producentów.

The Real Boogie Down i Matat Professionals w programie trzecim z kompilacji Most, wymyślonej i przygotowanej przez Rafała Grobla. Pomysł był zacny. Chodziło o zebranie grupy polskich producentów, zapakowanie ich do samochodu, no i wyjazdu na łono natury do chaty. I tam właśnie w terenowych warunkach na stworzenie muzyki. Zaproszenie do tego przedsięwzięcia przyjęli wspomniany Matat, czyli Adam Brocki, Phantom, czyli Bartosz Kruczyński, Hati Wati Good Paul, czyli Paweł Woźniak, do tego Claves, czyli Mikołaj Gramowski, Michał Ratajczak, Marek Stuczyński, czyli Eltron John i Łukasz Seliga. W sumie przygotowano kilkanaście utworów, a 11 umieszczono na rzeczonej kompilacji. Przed nami jeszcze dwa numery tego wydawnictwa. Będzie to Together autorstwa Hati Wati i na wstępie Floral Fabrics Fantoma, czyli Bartosza Kruczyńskiego i Adama Brockiego, tutaj pod szyldem Newborn Junior. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. Together, Hati Wati, Floral Fabrics, Newborn i na wstępie wątku kompilacji Most, The Real Boogie Down, Matat Professionals. Trójka. Program trzeci. A w nim zeszłotygodniowy bohater, ale w zupełnie innej odsłonie. Przypomnę go dziś Państwu w roli kompozytora. To będzie bardzo monumentalny początek i następnie klasyczna berlińska elektronika w stylu Tangerine Dream. Przed nami początek drugiej płyty stanowiącej w całości dwukompaktowy Teufelswerk. Na edycji winylowej pominięto drugą część. Day. To jest tytuł tej drugiej części, którą teraz rozpoczynamy. Materiał zamieszczony na drugim krążku z zestawu Day. To według słów Hela jego własna wersja muzyki kosmicznej. W jej stworzeniu pomogło bawarskiemu producentowi trzech współpracowników, ale jakże zacnych. Peter Kruder oraz multiinstrumentaliści Christian Pomer i Roberto Di Gioia. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Thank you.